swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Troje młodych ludzi zginęło w wypadku koło Rabki w Małopolsce. Samochód, którym jechali, uderzył w drzewo, a potem wpadł do rzeki. Koniec marzeń o wyjściu z grupy. Polacy przegrali z Kolumbią. Kibice zawiedzeni. No cóż powiedzieć, no nie możemy zaśpiewać, niestety nic się nie stało, bo tym razem to nie przejdzie. Jedno słowo, dramat. Prezydent Trump krytykuje system imigracyjny w USA, wzywa do wzmocnienia kontroli granic. Tragedia w Małopolsce. Samochód wpadł do rzeki. Zginęły trzy osoby. Wypadek wydarzył się po północy w miejscowości Skawa w powiecie nowotarskim. Jak ustalili policjanci, samochód, którym podróżowały trzy osoby, najpierw uderzył w drzewo, a następnie zjechał do koryta rzeki Skawy. Wszyscy, którzy byli w środku, zginęli, informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Sebastian Woźniak. Niestety pomimo podjętych prób reanimacji lekarz pogotowia stwierdził zgon tych trzech osób. Dalsze działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań na czas prowadzenia czynności dochodzeniowych przez policję, a następnie wyciągnięciu tego samochodu z rzeki. Ofiary to 16-latka i dwóch mężczyzn w wieku około 20 lat. Polacy bez szans na fazę pucharową mundialu. Wieczorem w Kazaniu przegrali 0-3 z Kolumbią. A to ich druga porażka. Pierwszy mecz z Senegalem zakończył się wynikiem 1-2 dla Senegalczyków. Polacy, którzy oglądali mundial w Rosji, nie zostawili suchej nitki na kadrze Adama Nawałki. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polacy mieszkający w Moskwie wspólnie obejrzeli mecz Polska-Kolumbia. Część z nich była wcześniej na stadionie Spartaka, gdy Polska przegrała z Senegalem. Po pierwszym meczu rozczarowanie grą biało-czerwonych szybko minęło i z nadzieją czekali na spotkanie z Kolumbią. Jednak po porażce w Kazaniu nie ukrywali rozgoryczenia. No i rozczarowanie. Jest duże rozczarowanie meczem. My jako tutaj mieszkańcy Moskwy jesteśmy bardzo rozczarowani tą sytuacją. No cóż powiedzieć, no nie możemy zaśpiewać, niestety nic się nie stało, bo tym razem to nie przejdzie. Niestety, nawet tego nie zaśpiewamy. Jedno słowo, dramat. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Brak komentarza w ogóle na tą grę, którą by zaprezentowali nasi kadrowicze. Rozczarowani grą Polaków są także rosyjscy komentatorzy sportowi. Część z nich widziała w biało-czerwonych faworytów mundialu i nawet w trakcie transmisji nie ukrywali swoich sympatii dla Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent napisał na Twitterze: biało-czerwoni, stało się. Trudno. Głowa do góry. A w tweecie Andrzeja Dudy czytamy też, że przestrzega trzech zasad. Pierwsza, obiecałem naszym, że będę z nimi, więc nie krytykuję. Druga, cieszę się z sukcesów i chwalę, ale jeśli jest za co. Trzecia, nigdy nie załamuję rąk, wyciągam wnioski, bo jutro też jest dzień i trzeba iść do przodu, napisał prezydent. Andrzej Duda kibicował biało-czerwonym na meczu Polska-Kolumbia w Gdyni w marynarskiej strefie kibica na fregacie rakietowej ORP generał Kazimierz Pułaski. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek we wpisie na Twitterze przyznaje, że przegraliśmy, bo byliśmy słabsi. Taka jest prawda, trzeba się podnieść i dalej pracować. Innej drogi nie znam. Dziękuję wszystkim za wsparcie i doping. I w czwartek gramy o honor. W sporcie ma to wielkie znaczenie. Koszulka z orłem jest najważniejsza, napisał Zbigniew Boniek. Za trzy dni w Wołgogradzie Polacy zagrają z Japonią. Osoby nielegalnie przekraczające amerykańską granicę powinny być odsyłane z powrotem, bez stawania przed sądem, mówi Donald Trump. Prezydent USA skrytykował obecny system imigracyjny swojego kraju i wezwał do wzmocnienia kontroli granic. Marek Bokuski. Nie możemy tym wszystkim ludziom pozwolić opanować naszego kraju, napisał amerykański prezydent na Twitterze, odnosząc się do imigrantów. Donald Trump dodał, że osoba, która przekracza granicę Stanów Zjednoczonych, powinna być natychmiast deportowana, bez konieczności stawania przed sądem. Nasz system imigracyjny jest kpiną, oświadczył prezydent USA. Propozycja Donalda Trumpa jest odpowiedzią na przeciążenie sądów imigracyjnych. Powoduje ono, że wielu nielegalnych imigrantów oczekuje na procesy miesiącami, a nawet latami, co rodzi takie problemy jak długotrwałe przetrzymywanie w aresztach, separowanie rodzin, czy wypuszczanie na wolność nielegalnych przybyszów, którzy później nie pojawiają się w sądach. Deportowanie imigrantów bez decyzji sądu może być jednak niezgodne z konstytucją, ponieważ w Stanach Zjednoczonych prawo do procesu przysługuje także osobom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Tak zwana szybka deportacja jest obecnie stosowana, ale tylko wobec osób schwytanych w pobliżu granicy i nie później jak 2 tygodnie od jej przekroczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Papież Franciszek spotkał się wieczorem z podopiecznymi i wolontariuszami włoskiej fundacji Teraz i Po Nas, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, poinformował Watykan. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana. Dwugodzinne spotkanie papieża z grupą ponad 200 niepełnosprawnych osób, głównie dorosłymi, ich opiekunami oraz ochotnikami, zorganizowano na przedmieściach Rzymu. Celem fundacji jest zapewnienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami integracji społecznej, kulturalnej i zawodowej oraz jak największej autonomii i opieki, także wtedy, gdy zabraknie ich najbliższych, którzy się nimi zajmują. Papież, jak podał Watykan, Biuro Prasowe, zapoznał się z realizowanym przez fundację projektem opieki nad osobami z ciężkimi niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Osiemdziesiąta minuta, Michał, już nie wyrównają. Myślisz? Nie rzucą wszystkiego na szale? Nie, bo my tu oglądamy powtórkowy mecz. Macie takie déjà vu. Tak, właśnie to, co pan powiedział. Michał Olszański, proszę. Witam państwa. No, jeżeli ten mecz naszych piłkarzy na mundialu miał być testem prawdy, to okazała się bardzo bolesna. Porażka 0-3 z Kolumbią pokazuje miejsce naszej reprezentacji na piłkarskiej mapie. Nie byliśmy w stanie nic zrobić i tak naprawdę to, co możemy mieć pretensje, to zdecydowanie ten pierwszy mecz do siebie, o to, jak w nim zagraliśmy. Bezradność z tego, że no, starałeś się, próbowałeś, ale nic więcej nie mogłeś. Czyli tak jakby nie potrafię, to mówił kapitan Robert Lewandowski. Grzegorz Krychowiak z kolei widzi jednak pewne plusy w naszej grze. Na pewno dobrze zaczęliśmy te spotkanie, bardzo wysoko, wygrywaliśmy te drugie piłki i później z czasem to oni objęli inicjatywę. To nie zmusza do tego, żebyśmy stracili bramkę, może jednak nie wyszło. A może trener Adam Nawałka nie trafił ze składem? Jeżeli chodzi o skład, wybrałem optymalnie najlepszy, jaki był do dyspozycji. Czyli absolutnie grali ci, którzy powinni. Proszę państwa, może trzeci mecz z Japonią odpowie na pytanie, czy są w naszej drużynie piłkarze, którzy coś potrafią. A Japończycy mają o co zagrać, bo wczoraj zremisowali 2-2 z Senegalem i mają 4 punkty. Tyle samo ma Senegal, który zagra z Kolumbią, która ma 3 punkty, a zatem szykują się naprawdę bardzo interesujące mecze, a my będziemy statystami. Tak by można powiedzieć, zagramy o honor. Anglia pokonała Panamę 6-1. To grupa G. Hat-tricka ustrzelił Harry Kane, który 2 razy trafił z karnego i raz z gry i z 5 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. Informacje spoza mundialu są dobre. Kuba Przygoński z pilotem Tomem Kusolem wygrali rajd Italian Baja. To 6 runda Pucharu Świata w rajdach cross-country. Wyprzedzili czeską załogę Martin Prokop i Jan Tomanek. Wygrana we Włoszech umocniła Kubę Przygońskiego na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Michał Kwiatkowski po raz drugi w karierze wywalczył tytuł mistrza Polski w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. To była długa, 204-kilometrowa trasa wokół Ostródy i najszybszy właśnie był Kwiatkowski z czteroosobowej ucieczki. Na miejscu drugim Maciej Bodnar, na trzecim Łukasz Owsian, a z tyłu za tą trójką Michał Gołaś. Po raz pierwszy Michał Kwiatkowski zaprezentuje swoją koszulkę na Tour de France, a ten wyścig rozpoczyna się 7 lipca. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Francji. Wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari. I w tej chwili to właśnie Lewis Hamilton prowadzi, bo wyprzedził Sebastiana Vettela, który wczoraj był 5. I wreszcie Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej na trawiastych kortach w niemieckim Halle. Polsko-brazylijski duet pokonał reprezentantów gospodarzy, braci Zwieriewów 7-6, 6-4. To drugi w tym roku triumf Kubota i Melo, bo wcześniej wygrali w Sydney. Pochmurny dzień przed nami. Przelotnie popada, możliwe burze, lokalnie z drobnym gradem. Najwięcej opadów w centrum, a także w północno-wschodniej części kraju. Wysoko w Tatrach możliwy przelotny śnieg. Nie wiem, czy się zorientowałeś, Michał, że tak może być. 15 stopni w Suwałkach, 16 w Białymstoku i Łomży, 17 w Olsztynie i Elblągu, 18 w Ostrołęce i Siedlcach, 19 w Warszawie i Łodzi, 20 w Toruniu, Trójmieście, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, 21 w Poznaniu i Gorzowie, do 22 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Chciałbym tylko zadać takie smutne pytanie.

that's running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Ogniste pytanie mam do pana. Takie hiszpańskie ogniste, czy chodzi po prostu ogień, ogień? Ogień, ogień. No dobra. Nie, takie hiszpańskie to jeszcze nie. Dobra. Może kiedyś przyjdzie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. To ogniste pytanie jest od pana Piotra, chodzi o rafinerię. Kiedy się wydobywa różne rzeczy z ziemi, to od czasu do czasu można to zaobserwować. Gdzieś tam na szczycie jest taki komin i płomień. Tak zwana flara. Tak. I płomień tam. Mhm. Coś się wypala. Wypala się gaz ziemny. Dlaczego to się robi? Dlaczego tego się nie można użyć na przykład i ogrzać coś tym gazem? Tylko gdzieś tam w powietrze to leci. Pierwsza kwestia, którą muszę uściślić, w rafinerii niczego się nie wydobywa. Do rafinerii przypływa albo przyjeżdża, albo przypompowywana jest na przykład surowa ropa i ją się przerabia. Mhm. Rzeczywiście nie tylko w rafineriach, ale na przykład też w koksowniach jest takie miejsce, gdzie wypala się gaz i to jest tak zwana flara. I rzeczywiście patrząc z zewnątrz można by pomyśleć czyste marnotrawstwo. W rzeczywistości to tak nie do końca działa. To znaczy po pierwsze czasami rzeczywiście ten gaz jest wykorzystywany do ogrzewania czegoś lokalnie, to znaczy na miejscu, bo nie wiem, żeby na przykład zagrzać wodę w kaloryferach albo jakieś inne procesy zainicjować, ten gaz nie jest marnowany. Natomiast wpychanie go do sieci takiej normalnej, z której my chociażby korzystamy, jest trudne z tego względu, że on bardzo często nie jest czystym gazem, to znaczy to nie jest taki czysty gaz oczyszczony, jaki mamy w domu w kuchence gazowej. Po to, żeby go oczyścić, trzeba by było dodatkowe pewnie instalacje wybudować, a to nie do końca się opłaca, bo tego gazu nie jest znowu aż tyle. Gdyby z kolei tą rurę zatkać i nie wypuszczać, to mogłoby dojść do sytuacji, w której ciśnienie gazu w tych wszystkich, powiedzmy, instalacjach będzie za duże. A ten gaz w niektórych procesach, nie tylko, które odbywają się w rafinerii, ale też, tak jak wspominałem, w koksowni, jest trochę efektem ubocznym. To nie jest główna produkcja. Więc w największym skrócie, czasami się to wykorzystuje, ale częściej się to przepala po to, żeby nie ponosić dużo, dużo większych inwestycji przy w zasadzie minimalnym zysku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i mamy jasność w jasności. jabłoneczka. Ciągle jest kłopot. Po wczorajszym meczu to zabrzmi jeszcze ciekawiej. Panieneczki to były. Mój 14-letni syn, który kompletnie nie interesuje się piłką nożną i nie ogląda nigdy, wytypował pierwsze dwa. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki będzie wynik trzeciego, to jest 2-2, bo tyle powiedział po wczorajszej przegranym naszym meczu. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7 trójek. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. No właśnie, bo ciężko nam zrozumieć, jak to się stało, a jeszcze niektórzy muszą to wytłumaczyć swoim dzieciom. Cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale może to być jakaś życiowa lekcja. Można tę historię opowiedzieć tak, by nauczyła naszych malców czegoś mądrego, bo jak zawsze i dziś warto powtórzyć, rozmawiajmy z dziećmi jak najwięcej i kiedy tylko chcą. Dzień Ojca tak właśnie mi upłynął, długa trasa nad morze bez DVD i tabletu dała nam taką sposobność i dobrze. Audycja o grach i zabawach w podróży już przygotowuję na przyszły tydzień, ale jeśli ktoś ma ochotę podzielić się swoimi sposobami, proszę koniecznie napisać Facebook, profil Projekt Tata 3, wyślij wiadomość, nic prostszego. Przy okazji dziękuję wam, drodzy ojcowie, za wszystkie od was sygnały, życzenia z okazji święta, no i przede wszystkim rozmowy z wami, cenne wskazówki i podpowiedzi, słowa wsparcia i pytania. Staram się dzielić tymi przemyśleniami właśnie tutaj i dziś też tak będzie, żeby się nie wymądrzać zbytnio, oddam głos Kubie, tacie Gabrysi i Michaliny, który opowiedział mi, co dla niego znaczy sens powtarzanego często zdania, że będąc tatą, musisz być ciągle trochę dzieckiem. No bo każdy dzisiaj ci powie, nie, no pewnie, że będąc rodzicem musisz czasami być dzieckiem, czyli wiesz, poturlać się po dywanie, wiesz, po minę poszczekać, ale ja takie znalazłem gdzieś, nazywam sobie to tak, drugie dno, i wiesz, jak ja to zacząłem realizować i widzę, że to przynosi bardzo fajne efekty, chociaż nie było nastawione na efekt, tylko wynikało z jakiejś mojej potrzeby, bo wiesz, dziecko jak przychodzi na świat, to ciebie zastaje, o, tutaj, tata z brodą, duży, jeździ samochodem, a nie wie tego, że przecież tata też kiedyś był dzieckiem. To jest mega ważne, że ty też byłeś mały. Gabi mi coś tam opowiada, słuchaj, bo dzisiaj wydarzyła się, tato, straszna rzecz w przedszkolu. Ja już jest cała zatrwożona, bo Ola nie chciała się ze mną podzielić zabawkami. Teraz ty, występujesz w roli mentora jako rodzic, bo przychodzi do ciebie jako do rodzica, ale po tym warto też powiedzieć, słuchaj, wiesz, a ja jak też kiedyś miałem 6 lat, ile ty dzisiaj masz, Gabi? 6 lat masz, widzisz? Tata też kiedyś, jak miał 6 lat, to miałem takiego kolegę, wiesz, co mi zabrał auto. Wrócić właśnie do tego i mało tego, idźmy o krok dalej, nie tylko właśnie, że mówisz, bo to jest dla dziecka abstrakcja. Pokaż zdjęcia, patrz, to jest tata, nie? Mam tu parę zdjęć swoich z dzieciństwa, ale żeby pokazać to pełne spektrum, to musiał pojechać do Poznania, do rodziców, wziąć to pudełko takie drewniane, gdzie są te zdjęcia i pokazać, i muszę to zrobić. Można też pokazać na przykład ulubioną zabawkę. No jeśli do dziś dotrwało oczywiście. Jeśli nie, to można odnaleźć niejedno już w tym kraju muzeum zabawek, porozmawiać. Przy okazji wycieczka się trafi. A to, co pomaga wyobrazić sobie naszym dzieciom, nas, rodziców jako dzieci, to język. Na przykład, kiedy opowiadamy maluchom, jak sami nazywaliśmy pewne rzeczy. Na kury mówiłem kl, na klucze mówiłem kutka, na mleku mówiłem loko i dzisiaj nawet czasem sobie tak powiem, podstawiając Gabi mleko, mówię, masz tu swoje loko, a ona tak nawet patrzy, co tata powiedziesz? I gdzieś tam już się rozwija ta rozmowa, no tak, no bo też kiedyś byłem mały i przeinaczałem słowa i moja mama, Gabi, czyli babcia Ewa. Tak, gdzieś dziecko w tej czasoprzestrzeni umieszcza to, że dzisiejsza ta babcia Ewa z siwymi włosami to kiedyś była mama malutkiego Kubusia. Łatwiej wtedy zrozumieć dziecku tego rodzica, że nie jest kosmitą znikąd. To brzmi teraz banalnie, ale naprawdę pokaż kurczę, a wiesz, że tata też kiedyś się popłakał, jak był mały. I dla dziecka to jest, wiesz, wow, tata też był mały, nie? I płakał. To była świetna rozmowa z Kubą. Do tej rozmowy często sobie wracam. Kuby, który swoimi spostrzeżeniami dzieli się na blogu zatytułowanym Oczekując, a teraz wspólnie z Marysią oczekują trzeciego dziecka. Trzymam za was kciuki, tak jak za wszystkich, których przygoda pod tytułem Zostałem tatą dopiero czeka. No, na tym etapie już nie będzie słabych momentów, drodzy ojcowie. Mnie przeszli także. No, Orzeł się bardzo wyrównał. Bardzo się wyrównał. A jeśli się postaracie, to być może zostaniecie tatą przyszłego mistrza świata w czymkolwiek. Zaraz, bo mamy mistrza, mistrzynię nową, ale wszystko państwu opowiem po kolei. Na razie... Beata Michniewicz czyta odklejki. Wieczorem po odesłaniu do pokoju w celu zrobienia łóżka. W złości. Tosiek. Czasem zastanawiam się, dlaczego ja się właśnie w tej rodzinie urodziłem. Już lepiej by było na Marsie albo Saturnie. 26 minut po siódmej. No więc pan Michał informuje, że po raz pierwszy w historii mamy naszego mistrza świata. Mistrzem świata baristów 2018 została Agnieszka Rojewska. Oprócz historycznego wyniku dla Polski jest to także pierwsza kobieta w historii, która zdobyła ten tytuł. Proszę. Splątanym gają rąki nóg,

Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Wydawca kart płatniczych American Express szuka miejsca pod centrum usług, które na początek zatrudni 500, a docelowo nawet 2000 osób. Stolica Polski ma duże szanse, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. Warszawa konkuruje z Pragą i Budapesztem, będąc najsilniejszym graczem na tej liście. Centrum ma zostać otwarte do końca roku, czytamy w Pulsie. Już wiemy kiedy. W środę, prosto z fabryki Boeinga w Everett w Stanach Zjednoczonych, polskie linie lotnicze LOT odbiorą B787 Dreamlinera, malowanego w biało-czerwone barwy, upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To pierwszy samolot w historii narodowego przewoźnika w takich kolorach. LOT ma 55 maszyn. Do końca 2019 do floty zostanie włączonych 5 kolejnych samolotów Dreamliner, dzięki czemu ich liczba wzrośnie do 15. I jeszcze informacje potencjalnie ważne z punktu widzenia konkurencyjności polskiego rolnictwa. Niemieccy rolnicy mogą stracić połowę swoich plonów, a w niektórych przypadkach nawet wszystkie z powodu wyjątkowo wysokich temperatur i suszy, które wystąpiły w maju, ocenił w opublikowanym w niedzielę w wywiadzie dla Bild am Sonntag szef niemieckiego Związku Rolników. W niektórych regionach nasi zachodni sąsiedzi spodziewają się strat sięgających od połowy aż do 100% upraw. Jeszcze rzut oka na rynki finansowe. W Azji spadki, Seul 13 setnych pod kreską, Hongkong 75 setnych na minusie, Tokio traci 0,5%. O tym, co w tym tygodniu może się liczyć dla inwestorów, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. W najbliższych dniach poznamy szereg informacji ze strefy euro, w tym niemiecki indeks IFO, który obrazuje kondycję tamtejszego biznesu. Dzisiaj rano złoty zachowuje się stabilnie, podobnie jak rynek akcji, więc mamy taki chwilowy spokój. A szczegóły są takie, że euro kosztuje 4,32 zł, dolar po 3,71, funt brytyjski 4,92, a frank szwajcarski po 3,76 zł. Ropa nieco tańsza, baryłka, czyli około 160 litrów, kosztuje teraz na rynku międzynarodowym $68.40. Złoto również tańsze, uncja po $1267. Ekonomia w Trójce ponownie po 8.30. To będzie pochmurny dzień, przelotnie popada. Możliwe burze lokalnie z drobnym gradem, najwięcej opadów w centrum, a także w północno-wschodniej części kraju, a wysoko w Tatrach możliwie przelotny śnieg. Wiatr na południu słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz porwisty. 15 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie, Częstochowie i Lesku, do 22 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. MediaMarkt, precz z nudą. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Futbol, futbol, futbol. Przeżyjmy to jeszcze raz. Piłka W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik. Aż 40% taniej. Tylko 8,97 za kilogram. Tak, 8,97. A proszek do prania Persil aż 60 prań. 24,99 za 3,9 kg. Tak, tylko 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Kibicuj z nami, nie odpuszczamy. Wieraty gratis, dla ciebie mamy Euro! Wieraty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Panna Marianna, jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I o kolejną niezwykłą piosenkę pytamy, a pytamy konkretnie o autorów tego nagrania. 2-2 i 7 trójek do wygrania. Jeden egzemplarz tego albumu. Co to za piosenka? O tym Piotr Metz. Piosenka Wszystko, czego dziś chcę pochodzi z albumowego debiutu Izabeli Trajanowskiej Iza, wydanego w roku 1981, w którym piosenkarka zaśpiewała go też na festiwalach w Opolu i Sopocie. Podkład instrumentalny do utworu nagrała gościnnie Budka Suflera, z którymi Trajanowska rzecz jasna jakiś czas koncertowała. Jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godziny pół. Zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Powiedzmy tak, za 8 lat, adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Izabela Trojanowska, Wszystko czego dziś chcę, muzyka Romuald Lipko, słowa Andrzej Mogielnicki. Pan Piotr z trasy Bielsko-Biała-Kęty stoi w korku i wykorzystał ten czas, no i otrzymuje album. Pan Piotr bardzo się cieszy i typuje, że z Japonią będzie remis 1-1. Nie wiem, co ty, Michał, na to? No, tradycja pokazuje, że ten trzeci mecz graliśmy dobrze. Wygrana ze Stanami Zjednoczonymi, reprezentacja Engela, reprezentacja Janasa wygrana z Kostaryką, reprezentacja Nawałki i trzy kropeczki. Ustaliliśmy poza anteną, że bylibyśmy niespecjalnie źli, gdyby Japonia wygrała, bo wtedy awansuje. No bo tak, skoro Senegal rozpoczął tą naszą golgotę, to może rzeczywiście stawiajmy na Japonię. 2-2-7 trójek. Wczoraj Zielona Góra się cieszyła, ponieważ nie oglądaliśmy mecz, tylko byliśmy na Mistrzostwach Świata w rock'n'rollu akrobatycznym, gdzie nasza para Jacek Tarczyło i Ania Miadzialec zdobyli złoto. Więc Mazurek Dąbrowskiego w Zielonej Górze wczoraj rozbrzmiewał. Ty mi wyglądasz, Michał, na entuzjastę rock'n'rolla akrobatycznego. No po prostu wywijam jak Henio Sytner. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Michał Olszański. No i łączymy się, proszę Państwa, z Kazaniem, bo tam jeszcze jest Adam Malecki, który wczoraj pracował w pocie czoła. Witamy Cię, Adam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No dałeś z siebie wszystko. Dziękujemy za komentarz w specjalnej audycji Trzecia Strona Medalu, ale to był dla Ciebie też trudny czas, bo dla komentatora taki mecz jak wczoraj, no przyznam szczerze, współczułem. Oczywiście mecz meczem, trudny do oglądania, ale z drugiej strony zmieniły się trochę czasy, ponieważ mówi się o tym, że to są profesjonaliści pełną gębą i rzeczywiście są, ponieważ wczoraj mogliśmy się zastanawiać, jak się po takim meczu przegranym zachowają, jak się zachowają po takim dwumeczu przegranym. Wiadomo, że w ostatnim czasie nie udzielali się zbytnio medialnie, natomiast wczoraj wyszli do Migzone, czyli do tej części, która jest właśnie poświęcona na wywiady, zatrzymywali się, rozmawiali i tak naprawdę z tego wszystkiego stworzył się taki obraz niemocy i tak naprawdę bezradności. Oni nie wiedzą, co się stało, nie są w stanie tego wytłumaczyć, zostawiają to selekcjonerowi Adamowi Nawałce. Natomiast mam wrażenie, że jest rozłam w drużynie, jest ewidentny rozłam, ponieważ po wypowiedziach czy Kamila Glika, czy Roberta Lewandowskiego, który zresztą dzisiaj będzie miał konferencję prasową i której miało nie być w Soczi z jego udziałem, a jednak będzie, także inni zawodnicy, widać było, że stało się coś. Kamil Grosicki też, który był bardzo zdziwiony, że nie zagrał od pierwszej minuty. Widać, że jest rozłam pomiędzy trenerem, a tym głównym trzonem reprezentacji. Tam się coś takiego wydarzyło po tym pierwszym meczu, kiedy wiem, że duży wpływ na skład mieli piłkarze. Stało się coś takiego, że trener Nawałka uderzył w stół i powiedział: teraz ja odkrywam karty, teraz ja decyduję. Stało się coś niedobrego. Myślę, że to, przypuszczam, że to jest koniec selekcjonera Adama Nawałki w tej reprezentacji, bo trudno sobie wyobrazić, że on będzie w stanie coś więcej wykrzesać z tych piłkarzy. Chyba, że będzie przygotowana jakaś wielka zmiana, natomiast nie przypuszczam. Zastanawiałem się, jak może wyglądać sen polskiego piłkarza, który właśnie teraz spokojnie jeszcze po tym meczu, spokojnie może nie właśnie, pewnie turbulencje senne są, jak może taki sen wyglądać. Aquí está el número 8, el octavo del partido. Este es el cuarto para mi selección Colombia. James en el área levantó pelota arriba, Mina. Negro Mina. Quintero para Falcao, Falcao y el gol, Falcao solo Falcao. Falcao para Cuadrado, qué linda pelota, Cuadrado. Cuadrado y el tercero, Cuadrado la adelantó, Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado. Panowie, przyznacie, że Kolumbijczycy zagrali fantastycznie. Mina, Falcao, Cuadrado. To nie był sen, niestety. To było reality. Oni mieli dużą radość z gry. Tutaj pamiętasz, wczoraj był ten mały chłopiec Patryk z tatą, Kolumbijczyk, tak. I on mówił, jak fajnie, że oni się cieszą grą. Tak, cieszą się, ta kumbia w nich cały czas jest. Kiedy tutaj wróciliśmy do hotelu nad ranem i już było jasno, to wszyscy się bawili tutaj na ulicach, Kolumbijczycy. Polaków było oczywiście mniej, ale myślę, że też gdzieś tam się podłączyli, no bo co robić w takiej sytuacji? Wyobrażam sobie, jak się czują, bo my jesteśmy pokoleniem mimo wszystko wielu klęsk reprezentacji. Natomiast jak się czują teraz to pokolenie, które oglądało pierwszy mundial? Jakie to będzie wspomnienie? No, raczej traumatyczne. Dobrze, posłuchajmy w takim razie, co mówi nasi. Wojciech Szczęsny przyznał szczerze, że z Kolumbijczykami no, nie mieliśmy szans, że byliśmy bezradni. Zagraliśmy dzisiaj tak, jak potrafiliśmy. No. Nie możemy się oszukiwać. Kiedy gramy z takim zespołem i oni grają na swoim poziomie, to trzeba liczyć na udźwięk szczęścia, na to, że zbierze się te drugie piłki i coś się z tego stworzy. Rywal nie dał nam takiej okazji. W grze i z kontry, i w ataku pozycyjnym widać po prostu było różnicę jakości, więc boli tak samo, ale czasami trzeba zaakceptować, że przeciwnik jest po prostu lepszy. Czy to dla Was jest szok, to co się wydarzyło? Że zupełnie się nie spodziewaliście, że tak te Mistrzostwa Świata będą wyglądać? No nikt się nie spodziewał. No wiadomo, że jechaliśmy tutaj z nadziejami, że da się coś zrobić. Szok ewentualnie, poczucie niedosytu mogliśmy mieć po pierwszym meczu, w którym zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy i mogliśmy coś ugrać. Dzisiaj podejrzewam, że jakbyśmy jeszcze parę razy zagrali ten mecz, to skończyłby się podobnie niestety. Kamil Glik, który tak dzielnie walczył o powrót na boisko, naprawdę to była heroiczna walka. Przypuszczam, że nie jeden film powstanie na podstawie tego właśnie tej historii, a myślę, że jakiś dokumentalny był kręcony. No Kamil Glik był też bardzo zszokowany. Jest mi przykro na pewno z tego powodu. Przegraliśmy dwa mecze, nie stworzyliśmy może jedną jakąś sytuację w dwóch meczach. Nie zasłużyliśmy absolutnie, żeby myśleć, marzyć o jakimkolwiek pozytywnym wyniku. Powiedz, co się stało z drużyną, która przyzwyczaiła nas do fantastycznych meczów, do pięknych chwil, do pięknych emocji? Co się nagle wydarzyło? Jednej przyczyny dzisiaj na pewno nie znajdziemy, ani ja, ani wy. Wyglądaliśmy słabo pod każdym względem, fizycznym, technicznym, taktycznym, także nie zasłużyliśmy absolutnie, żeby tutaj myśleć nawet o jakimkolwiek pozytywnym rezultacie. Ty walczyłeś niezwykle dzielnie, pokazałeś hart ducha z tą kontuzją, zagrałeś te swoje minuty na mistrzostwach. Tym bardziej to boli, że wiesz, że tak bardzo chciałeś zagrać na tym mundialu? Tak, na pewno fajna sprawa. Oczywiście wyobrażałem sobie to inaczej, natomiast no nie wiem, w życiu nic nie zmieni, że zagrałem 10 minut więcej. No, na pewno walczyłem o to, żeby tu być. Udało mi się doprowadzić mnie w miarę do stanu używalności. Trenuję normalnie, tak jak każdy. Skoro byłem w stanie wejść na 15 minut, no to byłem do dyspozycji trenera i tyle. No, widocznie, nie wiem, no, jakiś wybór techniczny i tyle. No po prostu siedziałem na ławce i tyle. Mundial dla mnie, dla nas się skończył i no, zobaczymy, co dalej. Na pewno będzie czas na wyciąganie jakichś konsekwencji, bo na pewno inaczej sobie to wszystko zaplanowaliśmy. Gramy za 3 dni kolejny mecz w czwartek i mecz o honor. Mecz o honor. I chociaż w minimalnym naprawdę stopniu zmarzymy tą planę, jaką zostawiliśmy. Chyba sami nie dowierzali, że pada to słowo honor, mecz o honor, bo to trochę się nie mieści w ich głowach. To jeszcze panowie, czy mam jeszcze czas na chwilkę, na krótką chwilkę, wypowiedź? Tak. Dobrze, to jeszcze Robert Lewandowski, nasz kapitan, bo on zawsze zatrzymuje się, niezależnie od wyniku, jest kapitanem, który rozmawia, który stara się tłumaczyć, ale wczoraj też wyglądał na człowieka, któremu, na takiego dzieciaka, któremu zabrali zabawki, zupełnie nie wiedział, jak do tej piaskownicy wejść i jak się bawić, no bo zarówno Jerry Mina z Barcelony, jak i Davinson Sanchez z Tottenhamu, no zupełnie wyłączyli go z gry. Nie wyczaruję z niczego czegoś, no zawsze byłem podwajany, czasami potrejany, ale nie wyszkolono mnie tak, że kiwnę 5 i strzelę bramkę i jeszcze kiwnę bramkarza, więc cała drużyna się starała. Walczyła o to, żeby ten wynik był jak najlepszy, korzystny dla nas, ale sama walka to za mało. No, rozgoryczenie, jest złość, ale z drugiej strony no, chcę powalczyć o ten ostatni mecz, o ten dobry wynik. Jesteśmy w stanie zdobyć honorowe punkty, będziemy walczyli. Ale dla mnie Kolumbia na dzień dzisiejszy no, to jest na pewno kandydat do ćwierćfinału, półfinału minimum. Ciekawe, jak się czuje taki Robert Lewandowski, który jest gwiazdą światowego formatu i Kolumbijczycy. Zresztą komentarz, który słyszeliśmy, był z Radio Blue. To jest dziennikarz, który jest na 12. swoim mundialu. Pokazywał mi zdjęcia, które robią sobie z nim Diego Maradona. Zdjęcie sobie robi z nim Lionel Messi i właśnie ma te wszystkie zdjęcia zebrane i rzeczywiście jest gwiazdą w Kolumbii niesamowitą. Komentował ten mecz. No i pytał się, gdzie jest Robert Lewandowski? Czy on w ogóle grał? No niestety, tak to wszystko wyglądało i myślę, że zszokowani jesteśmy wszyscy. O której, Adam, ta konferencja jest? Bo tutaj może być ciekawe słowa mogą paść. Z tego co pamiętam, mówili o 12 czasu tutejszego, czyli o 11 czasu polskiego, ale najlepiej, żeby jeszcze podpytać Janka Kałuckiego, ponieważ on, z tego co wiem, czekał na o 11, piłkarzy w Soczi. Także, tak, ale wczoraj Robert Lewandowski potwierdził w Migzonie, że to będzie 11, a Jakub Kwiatkowski też tak mówił, bo początkowo miał być trener Zając i miał być Bartosz Białkowski, a wczoraj zapadła decyzja, że jednak przed dziennikarzami pojawi się Robert. To ważne. Czekamy zatem na słowa kapitana. Tobie bardzo dziękujemy. Odpocznij, wracaj do Moskwy. Też ci się należy chwila relaksu. To był Adam Malecki. Dziękujemy. Dziękujemy. Michał Olszański także. Pan Krzysztof jeszcze ma taką propozycję. To może tak by było lepiej, żebyśmy ten pierwszy mecz grali o honor. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. No to my w takim razie w inne klimaty uciekamy, żeby trochę poprawić humor. Kilka być może ważnych słów dla fanów Iggy'ego Popa albo zespół Underworld, bo rumieńców nabiera współpraca między nimi. Hej. Is that me? Tak. Mhm. Hej. No hej. No to właśnie Iggy. O właśnie, to jest ten rumieniec. Pierwszym sygnałem była piosenka Birds in Circles, opublikowana miesiąc temu. W niej Iggy Pop wzdychał do minionych czasów, gdy w samolotach można było palić papierosy. W nowo wejścia w przyjacielskie relacje. Tekst jest ponoć efektem rozmowy Iggy'ego Popa z Danem Boylem na temat tego, jak przyjaźnie stały się podtekstem, właściwie pretekstem i podtekstem zeszłorocznego filmu Trainspotting. W reżyserii oczywiście Daniego Boyla. To jest to druga część Trainspotting. Zarówno Birds in Circles, jak i LC Big zwiastują wydanie wspólnego mini-albumu Iggy'ego Popa i Underworld, zatytułowanego Tea Time Dub Encounters. Niniejszym poznaliśmy już połowę tego wydawnictwa, które jako całość ma ujrzeć światło dzienne 27 lipca. No taki muzyczny troszkę eksperyment, ale dobrze się tego słucha. Klimatyczne na pewno. We could do things together like smoke dope. Tydzień temu, proszę Państwa, informowaliśmy też, że 7 września ukaże się pierwsza po 26 latach płyta zespołu Chic. Wtedy tak tylko na sucho informowaliśmy, bez żadnych muzycznych konkretów. Dziś wreszcie jest nowa piosenka Nile Rodgersa i zespołu Chic, zatytułowana, a może niech sami zaśpiewają... O właśnie. I to ona właśnie promuje wydawnictwo It's About Time, a przy okazji bez wielkich fanfar przesunięto premierę płyty o tydzień bliżej jesieni. Album ma się ukazać 14 września. I zanim do tego dojdzie, Nile Rodgers i Chic ruszą w trasę koncertową po europejskich festiwalach. Tak naprawdę już ruszyli, bo w miniony weekend zagrali koncert. Przed nimi jeszcze m.in. Greenwich Music Time. To w Londynie 6 lipca, North Sea Jazz Festival w Rotterdamie 14, a najbliżej Polski 16 sierpnia na berlińskim Tempodromie wystąpią. Powiada, że ten utwór będzie gościć w porannej audycji Zapraszam do Trójki, bo jest optymistyczny, choć dziś coś mi podpowiada z drugiej strony, że bardziej dla wyrzucenia tych swoich nerwów wolelibyśmy takie rytmy. Choć to smutna okazja. Wspominamy perkusistę zespołu Pantera. Vinnie Paul zmarł w miniony piątek. Miał 54 lata. Grał w Panterze od samego początku, czyli roku 1981 do rozpadu grupy w 2003. A później razem z bratem Darrellem utworzyli zespół Damage Plan. Również jego istnienie zespołu zostało dramatycznie przerwane. Pantera na ukojenie nerwów. Me a lesson learned in life.